أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمنون دا يوصل كنزم نمبر آيات تخشره دا تريو سلو أتلا سمكوري جدا غد سورة خاتمة هم دا بي آياتو دا غدشو اسمو جويل تر تقريبا تريو سلو پنزل سمكوري دا غد آياتو نجي دا جي وربط برون مج بيان کريو تر آغا يو سلو پنزل سلو سا دا يو سلو شپار سبی ورست بيان کو دا مج برون دا سي ويليو چه مخ كبخوا دا بعث بعد الموت دا ثابت سو بدلائلو نو چې ثابت شو بل اخ فقط تاسې اجمالا وصول چې بعث بعد الموت شته معنا تر مرګ وروسته ژوند شته د هغه ځینې حالات و مراحل هغه مراشرو کړي و نو بل مرحله یې دغه ده چې دا اوس یو وایي د جزای څخه چې نو په دغه ورځ باندې د قیامت به چې عادي دوزخ ته ورداخل شي برای هغه مخان ورګونجلک شي ګونجي شي شونډه یې ورته سر ته ولاړه شي بله لاندې ولاړه شي کستې سپېدې وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون على تبدي بد شكله وبد مخيه نو فدغه سي وخت کې په دوزخ کې دی په دغه عذاب اخته دی الله د طرفه به دغه خبر ورته وس تر د علم ته کند مخ به نو بس و چې الله په پای نو موږ و دی ته و وای یا و دی ته به وای سي قيل داس و چې دی ته به وای سي ګوره یا الله موږ ورته وای یا قيل و به وای سي و دی ته کته و دا نو ولي دا رقم کيه الته یو آیات کریمه دی په سوره بقره کې 144 او یم نمبر آیات دی الته ادا سنه وی لا یکلمهم الله الله د دوه شان سره خبره نکي الته په سوره بقره کې په 144 او یم نمبر آیات کې څومره چې خبره نه وسره کې دا څنګه ورته وایي خدای غنه د څو سره کې هغه په دوه ځخ کې دی ورته کړ په قران دغه دی ټکر سره پیدا کې ها دا د بنده کلام دی دا خبره غلطه ده ولی دا خبره شدی ته ویل کیږي دا خو استد ملک ورته ویل کیږي الله چې خبره نکي داری کې د دې سره نکي دیو جواب ادا غدي بل جواب ادا غدي لکه دا مشدد ته چې خل نه ور سره کړ چې الله وایي زور ته و سم دم داری کتا خو خپل خبره نو سره کیوم هغه چې خبره نکي پر رحمت دلته چې الله د دې سره خبره کې دا د رحمت نه ده د غضب د تهجد رو کې لکه څوک چې بل څوک یې بر ما ته داسې نه ووي داسې مې نه ووي نو دا خبرې خو د رحمت نه دي نو په هغه آیات کې چې د خبرو نه پسوي ده چې الله د کافرو ده د دوزخ سره خبره نه کوي هغه کومه خبره د رحمت خطاب نه ورسره کوي دلته چې وایي داسې به زور ته نو دا خو د رحمت نه دي دا خو د غضب دی د تهجد دپاره دي نو دوه جواب مو ورکړ یا به دوی ته وویل سي په واسطه د ملایکو او یا داسې چې الله وایي زه به ورته مګر د غضب پر کم در رحمت غیچ دی هغه خو نه پیسه ده دی سر در رحمت خبرې نکیش نو بارا الله به دې ته بیسی وای په دغه وخت کې شدی په دوزخ کې دغه سس وزلی مخه دغه سس په شکل وای الم تکون آیا نو آیا کی زما آیاتون تتلا چې تلاوت کېدل علیکم پر تاسو باندې زما آیاتون پر تاسو نه ویل کېد په واسطه د رسولان د خدای پاک خبرې درته کول یا هغه کسان چې هغه د رسولانو بدرګه او کومک کوله که علما یا د تیرو رسولانو هغه د امتو انبیا خو چې دا د رسولانو کار بیا کوه خو تا چې د زما پیغام در رساوه تا د هغه په مقابله کې څه کول الم تکن آیا نو آیا چې زما آیاتونه تتلا چې تلاوت کېدل علیکم پر تاسو تیسه چم کوه فکنتم او تیسی واس بها په دغه آیاتو سره تکذبون تیس تکذیب پکاوه درواغ لنر مکوله تا بل دا درواغ دی دا د پخوانی خلقو کسی گی دا لکه نکلون بیا سنه دا خبوری دی خدا خبری مکوله دا غصف نو گره تحجید و سرزنش ور کهیم دی پا جواب کسوی قالو دی بیا اووی وی ربنا ای رب از موش غلبت را غالب سوی و علینا پر موش شقوتنا بدبختی از موش خوب اگر که سوک شد وای و از ما بخت کار نوکی دینو اللہ تا دقه وای خوب بخت مو کار نوکی بدبختی را بانجه را رو بدبختی چرا از خود انسان برا کار نسی میرد نه ورس چپا والو پا دقه دی وس عذر پیشه اینو قالو دی وای چه رب بنا ای را بزموش غلبت را غالب سوی و معنا را غشتلی سوی و علی نا پرموش شقوتو نا بدبختی زموش بس بدبختی را علا بس لار مشیطان و علا و کننا مش خو قومن یو قوم و ضالین گمراه مش گمراه قومی بس بدبخت قومی مانا تدا پلانو مجیلا سنگ بسوائی ربنا اخرجنا مش پر مش بانی خونو بس داغ شیطان ملار و علا و بدبختی را بانی غالی بس ونی که بختی موبایل و نو چرا سر وکا ربنا ای ربز مش اخرج تو بسنا مش من هذا داغ دو جخت سر تم وصفو بس فإن عدنا كتشيل مش برت عود وكيرا وجرجدو وجه كبرت فإن عدنا ملاقاري مفعل به مادي والسروة كمش راو جرجدو وشاته يعني وجه خبل كبرت بيعم دا كبر وكي تمش دنيا تواصلوا فإن ظالمون فإن أنا بشك مش ظالمون مش ظالمان بران واقع الظالم ما شداد دو رحم من ولي تما دا بلا واسطه ودنيا تبس مخلاص ك باركن وما بيغلتي وكره بيشرا كيا غرا بیان وستا کار دی بس بیا زنه وایم چې دا د ژغ زور وړیا پلانید دا یو پلان یو واسطه دا غد خاص دی اوس پېشي چې دا یې د خواسته مو په توجه است اولی عذر وړاندې کی چې فرما خو بد وختي غالي بس ورځ می چفاس و چې دا رقم شمه کو پر کا ته ما دا پلا د ژغ څخه و بس کمی بیا وکړ بیا نو ستا خوښ شو چې ارڅ راکې ربنا ایرا بس مور اخرج ته و بس نه موږ من هدا دغه اور څخه اوس فإن عدنا كثير مجعود وكي وجهتل كفريات وباطل وخيالات فإنا بشك مر ظالمون بارن ظالمان بیاچ تک یا دغه خبره چې ده د دې سوال د دې د جواب لا څنګه ورکی چې موږ مخ کې ویل چې الله پاک دې سره خبرې نه کوي د دې چې نو څنګه ورسره چې موږ دغه د غضب خبرې د غضب د دې اشکار کیش قال الا ارتوي اخسؤ چغسی زغل فيها بدا اورک ولا تكلم انت ما سر خبر مکوی نو چغ چدی سپته سړی وای وسلکه سوک چیو چاتو یا چاله خبر مکو خود خبر سج منع کی د ادب لکستی او چاغه خبری کی برار تا مغاقه نو خدامه نه دا څون اهانت امیزه لپه زی چې خبرې دي لکه غپا بالا غپیر ژم دلتم دا زغله سړی سپیته وای الا تاک ته اخس او تس چې غسی زغلی فيها فدا دوزخ کې ولا تکلمون کیس ما سره خبرې مکو ولا تکلمون ني دي مولا خري حزب سوي د کسره پر داله دا. نو در دغه ځای پورې چې دا خبر الا ودی ته کې چې غسی دا داس په سختي جواب ورکول دا نو ودی په قران کریم کله په سوره الانعام کې اته وشتم نمبر آیات کې الله د دې دغه خبر رد کړی چې برای کزه ولاړم زنه کې عمل کوم الله و یزخ علیم الغیب د خبرو په سر او پای خبره مې دغه کافر زه دغه سپیژنم د اغلس چې وسه د دوزخ دنیا ته بوزم بیا بل شی ولا کوم چې وکړ ته دا د وسه زاری پرېز دو چې سم ادا پلا دنیا ته والي رقم بیا وکړ بیا زاری مولا چې بیا دې واستوم بیا دې واسم شتاکار دغه هغه آیات در کوم الله هو دلت النسته في سورة الأنعام كأتي وشتم نمبر دي الله هو ولو ردو كتشير دي رد كرسي ودنيا تبرت دو دو جاخي راوي استر كرسي لعادو دي برت عود كي لما وهاغ كاروت النهوش دي من عسيو جعان هدا غسخ وإنهم لكاذبون بشك دي در وغجنان يفا داغ دعوة كستما يبلا دنيا تبوزة كمي بيا كوبر وكي بيا نستاخ واشد زواقع عبارم نظالم يمش أرسرا كي حكم دي أرشم سزاج ارچونه ګران سزاره که اغه آیات دې دغه خبره ورکړي دا لوی دا دروغ جنان دي دروغ وای چې وسه د دروغ خو وسه دنیا کې وزم برته بده اغه زناوی اغه بده درخصونی اغه بده د عریانی او فحاشي او اغه شیان بکی نور مسلمانان به ګمراه کی اړيبه نو اوغه آیات څخه دا معلومه شو چې دغه خبره چارته چې غسی دا پر د وس ام لږه که زموږ ستې پر کوم کې وسلام ورته لرځ چې نو خو الله دې پیژن چې دغه اخلاص نه خود الله دغه اهانت امیزه جواب ورلره ورکی قال الله فرمای اخسو تس چې غسی فيها بدا ورکی ولا تکلم مز ما سره خبرې مکو ولی الله وی دلیل یاد ده چې انه به شک شان ده دی دا دغه خباست وسور شي چې ته ګوره زه بس تا خباست تر وشه مچ ته هم حق الله ضایع کړی ام به حق العباد ضایع کړی ته اوس ته ګوره حق الله کم ځای ضایع حق العباد کم ځای دا په دنیا کې دا ځینې ځینې ګناوي چې د بنده حق په شي ضایع شي ام ظلم دی ګای ګای دا الله حق ضایع کی ام ظلم دی الله دا دوار وشي چې انه به شک شاند دی کانه و فریق یو ډله من عباد زما د بندگانو څخه یقولون دی بسویل دنیا کان خلق وریادی او خدا خبر کن ربنا آمنا ور مؤمنان د خدای پاک سره دغه کی مخاطبه او مکالمه مناجات سره کی ربنا ای رب زموش آمنا موږ ایمان را وړی یا الله موږ باندې ایمان را وړی دی نو چې مؤمن یې فغفر لنا فغفر ته بخښنه وکړه نه از موږ لره د ګناهو زموږ ورحمنا یا الله ته رحمتک پر موږ باندې وانت او تا خير الراحمين بهترين د ټول رحمت کوونکی په دا دنیا کې څو رحمت کوونکی ست مور په رحمت کې مهربانه دي نور دوستان په رحمت کې نور علما په رحمت کې خضر ټول بهتر رحم کوونکی سوق دی رب العالمین دي نو دا خاص یو ډول او کوم ځکه چې مؤمنانو پر ما ایمان راوړي او چې بدوا کول تاسو چم کو تا ډری په وایي چې واه دې چې اوس موږ ته وایي الله سپورت کړی دي یا دای په خوبو پلان یې شي ثابتې لکه دا اوس یې به جنان چې دی دا د جن په کارو دی چې خان وي در باندې خان دا سیور کم نو الله یې شی په خو دې د اهانت وکي ته د خبره حق او خپل رب ته زاری کول ته خندل بل خو دې نو زما اهانت وکي الله پاک یې حق الله چې او غوکا وستان پر پرزو کې دی که دایس به خبره کوڅ چې څوک د الله عبادت کې ته پر خان دی په دې کې څو حق پایمال وسو دا ام دې الله حق پایمال کې چدا لا عبادت ته نه منی ولي رخصت په د باندې وای بل دې سپک نه خو په د باندې اړ کېنو ام جز ما باندې سپکړ دي ام جز سپکړ وس نو ولا کو زه د ورځه چې ما بیا واسطه او بیا زه سمې ما لا وې دا نه کیش دا یې دلیل د هغه خبر د فارو ته شو لا ته کلمې ما سره بیا ګر سره گا یې ژین ته مې ورخصه چې بالا د کیسه کسې د کوا چې ما یې لک ولي دلیل دا دی چې انه هو به شک شاند کان و فریق یو عدالت من عباد زما د بندگانو څخه یقولون دی به ویله په دنیا کې زاری به خدای ته کوی چې رب انا ای رب اسمش اما ناموس ایمان راوړی پر ټول مؤمن به هیڅ یا نو چې ایمان مراوړی خامہ خبره غلطی کیږي فغفر ته بخښنه وکړه ناز موږ د فرض موږ د ګناه ورحم او رحمت ربانی وکنا پر موږ باندې معنا په چی په ورکه د جنت وانت او تی الله خیر الرحیمین بهتری د ټول رحمت کوونکی او هو خدای خبر کول په جایات کې دغه خبره بیان کړه د انی کو بندگان ست معاملات د سر څنګه فتخذتموهم فتخذتمون تسو نیولی وهم تی اتخذتمو نو تسی نیولی و هم دی سخری هم رخشن تا با پرخندلن چه دیخو بیا لسونه علات پورتکلی چه غایر چه شیزی نیم انا دا فلتو کردی حتی تر دست رجی رخشن تسی پواه برامو کار داغو پا مجلسو که بم پردی خندل بل رکا مجلس نجوری دی پا جندار خلگو بم بر رخشندو نوال حتی تر دست رجی انسو چه دی هیر کریوه انسو چه دی یر کریوه چا یر کریوه دا غنیکان خلگو چه علات دعا کول دیست سی سر یر کریو چه سی ذکریز ما پند اغز ما ذکر و کم چه تز ما ذکر و که دا گر سر استایی رو استاکار پا دروی که وش پا دیم لا دروی واپا غا تالیب واپا غا سوپی واپا تبلیغ استاکار دا غول دا جندار خلق چه دا گر استا دا پار مسخره و که دایس بخبر پویجی فتا خلطمو نو تسی نیولی و هم دی سخریان رخشن دو دروی پا دی دروی که دون غطاوی حتا تر دیست رجی ان سو چه دا غا مومنان و دانیکان خلقو یر کری و کم ستیستخه چیشه یر کری و ذکری زما پند زما یاداشت دای درسه یر کری و کنتم او تسی واس من هم پر دی تق حکون خندلم و تسی بخبل هر هر یور راری مجلس پر بلش نجوراوه چه دا دو خلقو رخشن و استهزا و کشکنزل و کداخش یعنی کارو نو پا دیکی سو حق ماو زایس ودوا ام دا لا حق زایسو چیز ما پر عبادت تا خندل ام دا جه بندانو چی پر آغی دی خندل خود آغی احانت که ما دیوکی نو توز دا جه واری چی تا در رخص روی چوٹی که رخصاتی که چی بقت اوست دو تا عذرون نکه تا با علت سوچ کری وای ملاقاری وزای تا بجی پام شو التش بدوی بانی رخشند و حتا تر دی سر جه انسو چو دوی ایر کری و کم سیست خزی کری از ما زکری ایر کری نو دا مؤمنانو دا دی سر دا زکری ایر کی یا دا انسو زمیر کسیم راجه و اغا مؤمنانو تا دی خالت مذاب پایر چو دوی ایر کری یعنی دا دوی رخشند ستا چا ایر کری و تا دا دوی پر رخشند پس خاند که دوغ نگوردوی چو دا علاو تالا و یا دورو تا گر سر خلاص نوی گر دومر چی با مجلس جور سو تا با دی پس راو اخسر پر اصعب و بتاخن دل پر دوغو پر تابعین و بتاخن دل پر نبی علیه السلام تاخن دل خود تا دا غره کب شوی دل تالاو تالا اغا مؤمنان ذکر که ما دا گر دا بارا پکش داخلی که انبیاء جی که صحابه جی که دا نور نکان خلق جی خود دا طول تا رخشند و نو انسو دوی ایر کری ما نا رخشند دو دیستا چه ایر کری گوره دا دوی سری میلا دا رخشند مزاق شر شو چی استهزا او هم اگر دوی رخشان که وچ تیس پا وحا اغون استیس تیر که ویز مازی که تا پر در رخشان دوغن خواند اخصی دوغن ورغورتاوی چی که سر دالا وزی کرت نوی متوجه خنداجی جوڑه ولو کنتم تیس واس من هم دا دغ مومنان دا جات تغد حکون تیس چیش که ورخنده لهم خپل مجلس مبرده کم نجوره دی نرشو چی تا پا دی پا دا عباد بانجز ما پس خاند وحا وصل تا ما تا عذرون پیشه یا وصل خبر بلده ولده اینی بشک ما جزای تو ما جزا ورکره هم ودیت الیوم نن ورز ما ودیت جزا ورکره جزا جا جنت یادی اینی بشک ما جزیتو ما بدلا ورکره هم ودغ مؤمنانو تا الیوم نن ورز ولی به ما په سبب دا صبرو چې دی صبر کړی خدا ستا ګرد رخصندونه ده او رغه ده او غجنانه وته تر دا بلی وته مگر ګان دی صبر کړی خپل د جنې لاس نه وخت کې وې ما مان دی ته بدلا ورلره ورکره څنګه بدله هغه دا چې انهم هم الفائزون انهم بشک دی هم دی الفائزون کامیاب دی بدلا می دغه ورکچنو اصلا حقیقی کامیابان دغه که دایس بخبره پوسی اغا دی جنت داخلیجی ستا کار مغا دی معلوم سنو دا دی بدلا دا سه خاطر و دا صبر دا خاطر و دا اغا دی علافات دا چه دا پار کتاو نو دا دی دا پار چه جزا دا دا دوزدخان دا پار چه علاوی تا چه پرکم چه خندل نو اغا تا ما دا دی دایس بدلا ورکچی گر سراوس دی کامیاب دی اغا پا جیده دا دشمن پا مخی که دشمن کامیاب سی دی چون پا زیریجی الله دې خپل دنیا کې ستاسو دشمنو جنگونه دي وسرکول رخصندونه دي وس ما وغوته دا بدلا ورکړه چې دې کامیاب دي نو معنا ته په ظاهر سولې دا مې ستاسو پر ضد معنا ولر ورکړه حق داری خو امدو خو و فتا چې وینه مستاده لپاره چې اعلان کوم چې دې کامیاب دي چې تا د لپاره نور زړه دې دا په پر لواو چې دا خو ما ښخن چې پوا ولا کوم پر سړی بولی وس دې کامیاب دي جنتونه د دې ما د ورخت لا ستوري کې شي دا شته وای چې انهم به شک دي هم دي الفائزون کامیاب دي فسیانو علاو تالا براوی داغ خبری نو بسیلا که چی ما دا دو رخ و بس دا دو رخ خودیه نه ما از لابشتن دستو که می صبره که پا دنیای که چو کال تیر کری دی خبر پوست بیه نور تا عذیب رو که در نیده چاس پشتنی که برا دای پا عذاب که دا عذاب نه بس خبر نور روز روز دی علاوی دا طول خبری خود بریر بچه دا ما تا خواستونه که ما بس یا دارا توی تا پا دنیا که چون عمر تیر که دادی پا یادی که نگی اغا عمر نفستن از گیه مانا چانی پا دوغ عمر که تازه نکرم یاد قال علا پا کرتو پرمایی کم چو لبستم تاسی درنگ زنرو که پل ارو لی پمزکه که عدد پا ایساب سره سنین دا کلو چه دا علاوه زم چون عمر دیوکی منا دا کلو ایسابی راک دا ورزو دا نگوارم د ګانټو د میاشتو د اوتو د نه غواړم یا عدد هغه حساب سیمین د کلو کلونه چې څو چیر کړی په مځکه کې قال الله ورته وایي کم څونه لبستم تیس ځانرو کې لوبس په یو ځای کې درنګو انتظار نو لبستم تیس څونه ځانرو کې په اوده په مځکه کې عدد په حساب سره سینینه د کلو د کلو حساب را قالو دی په جواب کې لبسنا یوما او بعض یوم لبسنا موږ ځان کړی وو وخت مو تیر کړو یوما یوه ورځ او بعض یوم یا یو څه ورځ دا کلونه تیر کړي جلال د کلو حساب را کړ دته چې دا د دور یپلا خو د اخرت ورځ پنځه زره کار څونه وشته بیا نو دا د ورځ چې پرته زحمت سي هغه د دنیا اویا اتیا کاله سل کاله عمر دته بره په ورځ معلوم سي سړی چې هغه نیکي پر تېره سوي لس کاله بیا ښه د راحت ژوند کړي یو کال چې د زحمت کوراس وایي چې زه سوی ملک مشادي لیدل هغه بره ګرځ د هغه دغه و دا غم ته لږ معلوم سي ورته نو دې ته دا د ورځ په خاطر باندې هغه د دنیا ژوند داسې لږ معلوم سو بره ورځ د یا به نیمه ورځ دا غره کړم دغه نو عمر مو تیر کړی دی څونه خپل ګلونه ګرځ یې کړ قالو دې په جواب کې وای لبس نام ځنډ کړی و یو من یو ورځ او باغ د یو من یا یو څه د ورځ معنا یو برخه د ورځ بره په څه ورسته وای مش ته سامي صاحب نرم امي فس التبشتنا وك يا الله العاد دين دي حساب کوم کو څخه دا عاد عاتدون د فاعل څخه دي حساب کوم کی توای فقط څنګه دوا داله بغل پر بغل رااله برای اغه یو ساکن کی پکښ مدغم کی باران و عاد دون جن جوش کنه سوق عاجدون بیانو بس جمع عاجدون یا عاجدین په حاله کې رفع کې عاجدون ول کېش په حاله کې نسبی او جر کې دا نسبی حاله کې ادي عاجدین ویل کېش او اسم عادین حساب کوون کې چې تاکم سوق دی حساب د فار مقرر کړی و دوه څه به حساب یې مش څه حساب لا کړ څه خې بس مش دا ټکلی مته روغ ځا چې ورځ به یا به یو نیمه ورځ دا رقم به یو په تسوال د اغه خلکو څه وکه فسأل تسوال وک العادین د حساب کوون کو څه چا حساب پر لاس دی هغه نو څوک دي کرام او کاتبین یا نور هغه ملایکه چې الله تعالی د یو ورځو د شپو د کلو د پاره مقرر کړی دی دی ورته چې اصلي دقیق حساب د وغو څخه دی درته وایي چې ما په دنیا کې څومره ژوند وکړ شپه ته کال او اویا او سل نو ګور دا په پای کې دا خبره وکړي چې ما په ځین کې خو دغه سره راځي مګر بیا هم زما خبرې خو نو وسګړې وړې دي دماغ مې خراب دی په دوزخ کې په اور کې ولاړ پښتنه ککه د عاجینو څخه یو قال الا فقط الا تقدر معلومي دي خماز مال دي زيري فدا پشتونو نو الا بسمتوي قال الا ورتوي ان لبستم الا قليلا چتا غستا ورزو اغني ما ورز چتا يدي اغه تفصيله كغه خود دوري دي چتا ودي شما يوا ورز تيرا كره دني ما ورز تيرا كره دون كدا خبره دي سيد چ دنيا كي تالوش وقت تير كره دا خبره سيد ولي د اخرت مو خو بیا پاينه لري نو دنيا خو نسبت و اغه تلش ده نو الا فقط لا ساده خبره چ ما ورز تيرا كره دا يعني ما ورز د جه ستا معلومي چ وقت لز بالکل د لجوالي سيد او دا چتا فورز ماري پکي پني ورز اغه دي نو دروغه نه دي چتا وای قال الا ورتوي ان لبستم تس درنګ نه دي کړي ځنګ بون نه دي کړي په دنیا کې الا قليلا مگر نه لږ دا د لږ زاجي سره مرم چې وخت لږ وو د ورځو نیمه ورځ نه نه ده لو انکم کنتم تعقلون وخت خو دې لږ وو مگر لو کاش کې انکم تاس کنتم وای تس تعلمون تس په یدل ته د دنیا ژوند لږ دي خالص نه په یوه وسه ورځ د بیر لژوالي څخه په ورځ یادې په نیمه ورځ یادې او حالت به خلک ته څه وایي چې دا غد ان هي الا حياتنا الدنيا ته مخ کیته رسول ژوند بل نشته دا غد دنیا ژوند دي لا قدم لا نه باب الله جن دلته یو سړی ته نو جرمنی ته تللی یو سپینجری هغه شي چې جره سره موږ کړی دلته جګ بوس کې تر دې ګنده ته ولاړ دی د درخشان د ملان په خبر براله وره پر موږ هم ځکه سره کړی او اخره زمانه ده اخره زمانه موږ وس اصلي ژوند شروع کی ز اصلي وس وزای ته ورسېدلم دا په ژورته به دا اګن نو رب العالمین دا سورته وایي چې لو کاش کې انکم تاسو کنتم وای تعلمون تش په دې لای په دغه خبره کې چې نه ما ته کې چې د دنیا ژوند د کورز یا یعنی مورز دار کم دي چې الله ته په دې لای چې د اخرت ژوند وژدي دا لژدي دا هغه د کار کار وکړه الله ته تکنه کوي چې خلګو نه پسته باندې وکړي ستاسو دغه خبره وکړي ما اوس اصلي ژوند شروع کی ته ما باندې سوال جوړ کړی چې دنیا اخرت د دنیا اخرت اصلي ابتدا وس وس د دنیا وس او حق ته ورسېد دا کفار ژوند یا دا چې ته ډیر خوشاله وو نو لو انکم کیش تاسو کنتم وای تعلمون قیدا په دې خبره فسير رب العالمين ارتواي أفحسبتم أنو أيا فحسبتم تاسي قمان كهوا شأن ما بشك خبر ندى دادا خلقنا مش بيدا كريستكم تاس عبسا عبس وأنكم وبشك تاس إلينا ومش لا ترجعون برتنا را قرزوا الكيرجم تاخو دنياك داغا كهوا هغه خبره خو نه سر نه په خلاصه و چې دنیا لږ ده د آخرت زندگی ډېره ده هغه ته ځای برابر کړه. اوس ته ماته وایه چې دنیا خرما لکه ورځ داسې کېره سوه کش په دا خبره ته الته پیدلی وای ښه اوس نو دا لکه تا په دنیا کې دا ویله چې الله پاک مو ته عبس جوړ کړی وې چې تا به ویل آخرت نشته آخرت نشته. لکه د مثال په توګه یو ځای چې خلکو ته یو کار په یو ځای کې وفرمل شته چې دا کار وکړي نو خدا د څه دپاره چې یعنی مازګر خو برای حساب کېږي چې تا څو پټه کار کړی تا څنګه کړی تا ښه کړي چې تا بد کړي. حتی که په دنیا کې یو میچ کښېښول سي په پای کې برای حساب کي چې چا وګټه چا بایلوله نو ته هلته دا ګمان کوه چې الله پاک زه دغه عبس پیدا کړی ده هېڅ شی له زما څه نه غواړي دغسې تا څنګه سوچ الله تعالی دغسې یو عجیب مخلوق چې چې د دنیا شیان سره اړي را اړي دغونه استعداد چې تا ته درکړي دا یې مفتر کړی و او که دغه د پاره درکړي چې فاعبدون تسمع عبادتوکي فاعرفون تسمع وپېژني ته د خدای په جنج پسخند ګرځره وه نو تا دغه ګمان کړی ګمان چې دغه دی نن معلوم چې تا څونه غلط ګمان ایا فحسبتم نو تاسو ګمان کوه چې انما بشک خلقنا مش خلقیلی از کم تسع عبس انا عبس عبس داغ کار دیل کسوی چیم زی ناس برا پیو خشا ساتی لی گوتا دیو سلاج دیو پیدا چی دیو پا پیدا از مورا خبرم پا دیو لازم پا اختا دیو یایو چنی شگو سخی دیو دیو که یشی که دیو غور سلطا چی دیو پیدا چی دیو چی دیو بگوت که دیو دیو دیو پیدا نلوی ما زیمزان نخدا کردن و الاغی ما ساعت کرده و ساتی رو دا پار ما تجور کرده کدا کی د شاته یو غټ خبره پرته دا غټ خبره حساب دا غ دینن ورته رااله ستا کومن غلط خو دې تاو زی عباس جوړ کړ د هلا سات نه کیره دی پرما بس پرما ما ز خپل ټیم پاس کی نو تاسو دا ګومان کوئ چې تا عباس جوړ سوې او بل دا ګومان کوئ چې انا کوم به شک تس الینا او مشت لا ترجعون برته نه راګرځه ول کیج معنا برته نه راځو نه کیج بل دا ګومان کړی ګومان جن سونه غلط وختي تر دا غزای پوری چدی داغه چموږ د باعث روسته چې کوم حالات راځي پر انسان د اوغو یو نمونه الله ذکر کړی کدا چې د پرم د درس په سیس په یاد دا نمونه د زکندن دا وخت چې ما زکندن او شروع دا لا پاک تو ور برل ارجعو ته ما به ته دنیا ته ورلکه مې بیا دا روح مرس اخر زبدا اسمي عبادات دا لا وکم ا داغه روح یو لا عبادت نور حالات او چې دې به ترج باندې کی دا ګر د زغه ځای پر بیان سو وست فتعال الله الملك الحق سخجدي دلت د جسفت په ګرد خلاصه چې کوم نتیجه را بناکیج هغه در ته بیانې ګوره رب تم دادی وسوچ دا فتعال الله چې ونسی بیا در پای پوری چیزه دلت د دغه ګرد صورت هغه نتیجه وای مثلا په دې صورت کې یو خبره ده الله تعالی ذکر کړو چې امر په عبادت کړو کې نو دا نه بیان په قصو کې چې چار نبی برالي وخلقته د الله عبادت وکړي نو د الله تعالی پر عبادت باندې کوم خبر را بنا کیږي هغه دغه د چې لا اله الا هو رب العرش العظیم هغه دلته په دې ځای کې راشي کدا یې په خبره پوس مست نو دا عبادت باني دار بنا كده الملك الحق فرابنا كده فتعال الله الملك الحق نوش على حقيقي باچادي چطول نبيانو ده عبادت امر كواده وينو چه حقيقي باچادي بيلا دس خبل رب نست داغا پر دا كير مزمون رابنا شاش يعني داغا نوسع عقيدة وساطة دا يوا خبر بل دا خبر پر رابنا سولا چه التا دا دا الله تعالى قدرت چه بيان سوي چه انسان يتسنگ جور کريد و اوغ د سلالیت څخه سلاله نه باید خټ خلاصه بیا نو تپا و بیا وینه و بیا مغدغه و بیا غد د حیات ژوند دغه بیان کړو د دمځک و د اسمان نظام الله بیان کړو د اثر څه د قدرت بیا دغه معلومېدل چې دونه قدرت من ذاتي فتعال الله نو الله ډیر عالی شان دی د جسخه چې تلون ورته ثابته زالیمه یا شرکان ورته ثابته ده الله دغه اثر د قدرت دا رقم بل سوکسته نو څنګه د سره شریکی شنو د مثال په تور د کفار او شناعت بیان سوی د شناعت څخه دا مال مدل چې نو د دې سره حساب کې د تندرې په پای کې راځي فإنما حسابه عند ربي نو دا درې خبرې په دغه وس آیاتو کې راځي دا درې وجد ته بیانې خدا د ګرد صورت پر خلاصه دار بنا کیږي چې د ګرد صورت کې تاسو واورې دي نو اوس دغه خبره باندې عقیده وکړي د څه واسه فتعال الله فتعال نو دې عادي شان دي الله الا پاک كم الله الملك الحق بحق باچادي دغه سپاچهان خو ډیر دي په دې دنیا کې به 300 پاچهان او 300 ملک دي وګونه پاچهان کدا یې په مسمن فوسه مگر حقيقي پاچهان چې د الله تعالی په اغړی امر وکړي بیا د جنازه را ورنې دا څنګه پاچي وچ پوجونه هم ګرد ولاړ او وزیر جپای هم موجود هوایی او بحری او زمینی ګرد پوج پر ولاړ ډاکټران نه ماتل سپر سرخې دی مگر دې رخصت کینو دلته حقيقي پاچي ښکار کیږي چې بچا سبته په بچا یې ځان به خلاص کړی دلته بل بچا ساته چې داغه د غریب انسان ځان نش خلاصوري نو دا ګرد صورت چې مو واوري دي دلته د الله تعالی هغه تاته به هغه عشان د الله معلوم چې الله څونه عجشانه پاتې دي دا رقم نه دی لکه د دې دنیا د شي فتعال نور ورد الله الله كم الله الملك الحق دي حق تاشادي رشتا وحقيقي باشادي مجاز النبي وامدس الوردي لا اله الا هو شنست معبود بالحق ما قرنا يوعزتي وام رب العرش الكريم رب دي رب دي العرش الكريم دي عزت من عرش عرش سخلان دا طول دنيا دا نو دا الله تعالى عرش دي كريم دي عزت دي دا جي رب سوكي دا جي مالك الله دي عرش لاني رو بيض دو قطول مالك دي نو دا خبر دا كده جي صورت مزمون جتا واقر دي كده اسف خبر فوسوي دا پر راب الناس بل دا ومن يدعو مع الله ومن هرغ سوكي يدعو شدي بولي مع الله إذا الله عز وجل سر إلها آخر بالمعبود شدي دا أهلا سر بالمعبود رابولي او اغم دسی لا برهان له به چه ایس دلیل نی لا برهان دا قوید دلیل توای لا برهان چه ایس دلیل نی له دل ربیه پر داغ بانج دا لا شریک دی نتابه سکی فا انما حسابه عند ربی فا انما بشک حسابه حساب دا غسری عند ربیه پا نیز دا رب دا دا جسر بحساب کول کیش ملاقاری وشد بلی پایم ومن ارا سک یدعو چه دی بولی مع الله اله آخر دا الا سر بل اله تکتوانو کسری دا خدای نمانی دا غسی بل خدای منی چه اللہ زنه منم نعوذی بالله که دایس بخبر پوسی یو بل خدای جان تجور که برای لزا اغا من نمه نو اغا خوبانو برای به حساب نو سرکی روی تو خواه از اغا چه سر حساب کم چه اغا دا اللہ سر بل اللہ و منی که یو سوک دا بل چه مکی برای اللہ نمانم بل خدای منم بور اللہ یدنی ویس سر ملگیر یا نکر دلت وای د جې څنګه نو هغه په دلالت النسابت اسوله چې دا د نړۍ مشرکان خو الله پاک مني مګر چې شرکی وسره ودرواله او تعالی حساب وسره کوي نو چې څوک بیا دون به اکل د غي خبيس چې هغه سره الله نه مني بل مني هغه خو په طریقه الله پرې ولا کړی کدا یې خبره پوښتنه یو سړی دی د یو علاقه مشر دی دا هغه عزت خو هم کوي مګر دا هغه به یو دشمن دی دا هغه عزت کوي بارنه د خان ورته وایي چې زما د دشمن عزت هم کوي زما غي هم کوي دا در کم چیز نمانه نو اغا سوری چی در خانه که احانت کسی که در بل چا عزت که اغا خو بیخی نمانی دلتن نو نو علا پا که چیز ما سر شریک و در اولا که دیو پریشدن بی حساب در چی ما گر سره منی نو واجوب وجود ذات گر سره نسته بل خدای منی اغا خو بیخی برا نیی لکی در غسی وای در مزمن تا با متوجه سوی و من هر اغا سو که یدعو چی دی دعوت ور که بلن و که عبادت و که مع الله دا اله سر الى ناخر دا بل اخر چه الله خو منی بل سر مرگری که اغا سنگ الله دی چی دا دی منی دا بل و ام لا برهان دلیل نسته له دل ربی پر اغا بانی پر باطل دلیل یه نو خدا دون خدای خو باطل دی پر خود دلیل نسته حق خبر دا. فا انما نو بشک حساب و حساب ده چی دی عند ربی پنیز در رب ده دی ما لاغ سوال بخالق نکیش که ده علا سماسی و بل علا منی ده جی علا سگر سره من کرو چی ده نسته انو اغا خو بیا خد سوال وردی چی حساب رو سره وسی فا فای که علا و انهو لا یفلح الكافرون بل بنو داع كذا ساتيش إنه بيشك الشان ذي لا يفلح كم يبين إسحاس الأولي الكافرون كافران كم يبين إسحاس الأولي دسورة سركس تسفياج أغا بتشاشر السويو قد أفلح المؤمنون فسرك أغا خبر كريج كم يبي فرش المؤمنان وحاسلة كريدة نو داغ خبر جستا يادي يادي جدا غير دسورة مزامين جوار دنو داغ جم ذكرش إنه لا يفلح الكافرون كافرون بعوداغ كم يبس ولی خود کافر کارون دغه رقم دی دغه انه لا يفلح الكافرون دغه قد افلح المؤمنون دغه سره توالس ولا معنا الک اغه خبره کړی و دلته دا در وشو چې کافر د کوم عجز خلاص کته ول تسوار وری کوم دی چې خلاص کافران سره کوم شمټران لري څنګه شچ منانو بازارونه لري دغه آیات دا معلومه شول چې دنیا کامیابی کامیابی نه ده کړسره کواینو علاوه تعالی د شنو وش نعوذ بالله مشتناکه خبره کی شاغدیم کامیابی او علاوه دی کامیاب نه دی کامیابی اصلا کامیابی د چات د اخرت اللهم لا خیر الا خیر الاخره هغه یو رجز و انصار او بوای چې خندق کینی او فرق د انصار او مهاجر یا لا پاک ګټه خو نه د مگر نه د اخرت ګټه ده نو د اخرت ګټه چې یا لا پاک انصار او مهاجرین ګرځه او بخشه د اخرت ګټه نه لره راکه رسول الله اسلام شروع مجنه خندق را ګرځه په غزوی خندق انو کار بو خود خدای مخلوق شروع شو دشمن دا روان دی مخ ورته ډب کی اپا دا کار کینو گایې څوک ناری هم کوي نو اصحاب به دغه ناره کوي چې اللهم لا خیر الا خیر الاخره چې ګټه د اخرت دلته الله دغه سویل چې نو کافر د اخرت ګټه لري نو د دنیا کې پرګټي حساب نه دی خلک ودانوي چې او الله پاک وايي کافر کامیاب نس حاصل وي ولي کنه ابي دغه نه چې تیاری او متران دی په لاس کې هغه الله ته هیڅ ارزش نه لري پس یې په پای کې الله پاک رسول الله عليه السلام ته وویل قر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين نو بس حق خدا دی واضح سوره چې الله حق پاچا سو په د تیر مزامینو چې په جسرت کې بیان سده د ذکر چې بل حقیقت پاچا سو او الله تعالی چې لا اله الا هو بل معبود بر حق نسم مگر نه دی او الله رب د عرش کریم د عزت من عرش دی بل دا خبر زده او بل دا زده چې هر چا کدا الله تعالی سره شریک کو نه وچ پرخه هیڅ دلیل نشته د دې سره الله حساب دی او خدا دی د څوک کفار خبره وسول چې د رخت دی وی جدا سی شون د پورت دی کدا اوس چې مو مخ به پد وی ته د سره حساب کې جبل دا عقدا سوجنی د غس پر تون نشي او دا چې کافر هیڅ کامیابی د اخرت نشي حاصلولی په پای کې نو دا د نبی علی السلام ته هدایت کی او امت ته اندي او قلت وای اے محمد و ربي اے رب اسمع اغفر بخشنا وکمات وارحم رحمت ربانی وانت وانت خير الراحمين او تخب احترم رحمت كونك يا لا ترتاب الرحمت كونك نستفر ما رحمت ملا قاري بي اسوال وريج انبياء معصوم د گناه سخدي نو الله پاک و نبي عليه السلام ته ته مغفرت وغواړه نو د نبي عليه السلام گناه د سوچ مغفرت وغواړه بخښنه خو چې سو پاړي پر گناه یې غواړي الته و انبياء معصوم دي ته دعوه بره و الله پاک و ته چې ته بخښ وکړه بخښ قدم نه چې نبي عليه السلام ان گناه یې ودري د رسول علیه الصلاه و السلام په باره کې چې د مغفرت دی هغه جلا دی د امت په باره کې جلا دی امت چې مغفرت غواړي د پاره د عفو د ګناه او خموشګر د ګناه باندې بایر معصوم خو نه هیڅ نه خو د بده چا غېدی دی چې بلش د رسول علیه الصلاه و السلام مغفرت یا په بل شي هغه دا دی یو قاعده ده وای حسنات الابرار سیئات المقربين خبره په وسه چې یو څوک د عام خلق د نیکان خلق شکر کوي یو دا مقرب دی مقرب چې دی هغه ته دغه شکر بد معلومیش کدای سم مزمن پویر یو سره دی ملاکاری زبه مثال درته ستا سره ډیر شکر دی ته چې په دغه خپل ځین کې هر څه سره راټول کې چې د یو شو بدله بیا ورکه پر واخ ولا کې کوس ما خو زه به نو ته دا نه خټکې ورمو دا بدله ده کته وا یا نو کوم د کورګر د کور کالی امر وکړه را ودان ملاکه کېږي چې زه پیدا سم ته دا اوسې پر ما انعامونه کړې زه دغه په یو وخت کې په وین باندې غاړه وځم باران اوسه چم وکړي پر ازه که باران دی یو چاته سرمایه درلودل سل لکه سر سره لکه جرا واخسته باران دی ور وړي خو سل لکه نه ادا کیږي نو ته باید څه کوې بس ما پکې و بخښنه غواړم مستحق خو به خېر دی مګر زما په واسه دا شي کې دی په شي نه کې دی نو ته ما کې پر چی شو غواړې بد یو وکړه پد خو دې نه دی کړو خو سل لکه جرا ورږي مګر کوڅه د احسان ته وګوره په دا سل لکه شرمېږي نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې د الله حق معرفت دی حاصل کړی دی نو دای چې د الله حق ته وګوري چې په داګر د ژوندې ګناه نه د کړیم به الله پاک ته ستا حق ما ولا کړه کړی مغفرت غواړم بخښنه غواړم کله ګناه نه د کړې پر چی شي مغفرت غواړي چې هغه ستا چې څنګه د شان سره حق دی هغه حق ما نه د کړیم کدای سپه مزمن پوسوي نو لکه مثال په تور زما ورور دی مثلا زه عاجز یم په مسجد کې پټه ورګي چې خپل وزن نه جوړم کوم مکر سره وکي نو خلک راځي برای یو لسیرا کې بل شدیرا کې بل پنځه سیرا کې زما ورور عمره کې سماته لسیرا وګرځي نو وس لسیر خو به بد کار نه خو بد کار نه دی مګر زما ورور ته به خلک پر مخ ورته کې پیټ ووي چې څه ته دادو غو نه دنیا درلود نو لسیر عام خلک ورکاوه ته ابرار دغه سودا حسنات الابرار دی چې ماته مقرب ځان بوې د میراث ورځ بیا درګور دمه خدای دې ناس چې میراث یې زما دی تم لسیر ورکه نو ګوره لسی خو شکر دی خدای بد کوي سې دی کنه وی سې دی نو دغه سمانه ده څوک چاته ډیر مقرب شي برکه دی ارڅونه شو وکي دغه شد ته کمزوري ښکاری لکه ګناه چې کړی نو پر هغه معنا مغفرت دی دا نه معنی چې پیغمبر علی السلام ګناه کړی یا دی چې د الله څونه ارڅونه چې دی عبادت وکي برای د الله حق درځي ډیر دی ابا وايي ته دا ښه غاړه نه وزرا سعوذ رو پیش کده ایس به مزمن پیجی نو و قلت وای چرا بی ایراب از ما اغفر ما تا بخشنه وکه مانا پر چی شی بانی پر اغا چه ماستا پر حق ندی در کری ولی در وسم کیر دی پر حق اد اغا شی مرا وری دی نو پر اغا کز ماسا پاتی در وسم کیر پر اغا که بخش وکه ورحم رحمت را بانی وکه یا الله رحمت سنگ رحمت سلور سر قسم رحمت دی یو رحمت تا دی پا معاش کی یا الله رحمت را بانی وکه زندگی مرا برابرک دا یاو بل دا دی چه پتاعت که رحمت را بانی وکه توفیق دا تاعت را که خو مفسرین یو تعالی تطبیق کړی د سر منځکی ابل نه د ماپښنه کې نه د ماکه تطبیق د الله په لاس کې دی نه کړی نو تطبیق په طاعت کړه دریم دا دی چې په آخرت کې نجات د اور را کدم رحمت د دوزخ مخلاص څلورم دا دی جنت را عطا کده نه منه چې واجب د دوزخ خلاص کړه رحمت په څو طریقې سو په څلور په معاش کې رحمت را باندې وکړه د ذلت مې وساته دایې او بل دادی چې ما ته په توفیق د طاعت راکړه دای بل رحمت بل دادی چې د رحم اخلاص کا په آخرت کې دای بل رحمت بل دادی چې نصر راکړه نه بس دای بل رحمت نو دغه رحمت هو واړ او په پای کې دای چې یا الله پاک تر ټول رحمت کوونکو تر ش رحمت کوونکو ته دغه اوس چې ما راوي افحسبتم انما خلقناکم بهذا یسرت پایپور ته دغه آیاتو په باره کې په یو حدیث کې راځي و یو سړی ډیر سخت نه جوړ چې مونږ جوړي و پر د مصلات او نشپای نه کېدل حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راته دې کړه برابر د پروغژ ور پریوتی دغه آیتونه اف حسبتم انما خلقناکم تر د خیر الرحیمین پورې پکښ و چورفه یې پر سړی راښی نه ستي جوړس ته مخه بیا ساده په بل جهان کې تارک رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دلته راځه برې چې پروه دې جې سپورت زبر دغه آیتونه پروه نو رسول علیه الصلاۃ والسلام الواقعی د جدون غټ شرافت که هر چا د هر مشکل د پاره ووایه او عقیده او یقین ورته سماله او تلای به زنجیر کی پیغمبر علیه السلام حتی که په مخ کې دون غټ خند پروت لکه دا غرونه الا او تلای به دوه آیاتو په برکت باندې ځنی است کی خو نو دغه ایمان غواړي لکه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو دغه آیاتو د فضیلت په حدیث کې راغلی دي علامه بغیر رحمه الله او معلم التنزیم کی چې شکر دي معلم التنزیم کتاب کې هغه نقل کړی دي نو الله عز وجل زموږ د ټولو مشکلات را حل کی موږ خدای دی وای الله تعالی جواب ونسو چې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.